Asta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Mâinile jos, palmele sunt toate. Bună dimineața, începe Kiss Kiss in the mix. Dacă e joi, e weekend la noi, atenție. It's the weekend. Yeah. Hello, Olix. Hello, DJ Young. Salutare tuturor. Bine v-am găsit pe început de weekend, așa, la Kiss Kiss in the mix. Astăzi DJ Young la butoane. Până la 10 avem treaba. Avem 0722 20 60 20 SMS-uri de dechisuri de la voi. Avem și avem Facebook-ul Kiss FM pe facebook.com/KissFM România. Toată seara de dechisuri, mixuri, hituri, piese și așa mai departe. Începem cu Thailanda de la Nick Macarena și Mike Diamonds. Și avem și Kiss Cash-ul undeva în programul nostru. 1500 de euro și noua Mazda 2. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Sau puteți să vă înscrieți cât mai simplu și cât mai gratuit sau foarte gratuit pe kissfm.ro. Gata, începe Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. Yes, now y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds alongside Nick Amarin up on the place. I got this love around.

Kiss in the Mix și Kelly Rowland Commander. Kiss Kiss in the Mix, foarte, foarte tare. Avem un tracklist beton astăzi, ne place playlistul. Nu știu ce a făcut Andreea Berghia, dar ne-a făcut un playlist foarte frumos azi, numai bun de mixat. Și avem podcastul Kiss Kiss Remix. Trebuie să vă spunem, aseară am avut o super, super petrecere. Petrecerea cu numărul 4 în regie în Club Blue Night. Am înregistrat-o și am pus-o deja la download cu tot cu podcastul emisiunii de ieri. Le găsiți pe amândouă pe kissfm.ro/kkm. Acolo poți să le asculti sau să le downloadezi, să le iei cu tine unde vrei. Sunt gata tăiate, fără reclame, fără concurs, numai mixurile și dedichisturile noastre. Continuăm playlist-ul cu Pedro Cazanova și Andrea, Selfish Love. După care avem Ina Amazing și Ella Rose cu Gina Manzotti, Know You, Know Love. O grămadă de piese bune mixate pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in a Mix, Ella Rose și Gino Manzotti, Know You Know Love, o piesă lansată în premieră în timpul verii la Summer Kiss. Au fost acolo la studioul de pe plajă din Costinești. Mamă, câte grade erau acolo, ce nebunie era acolo la mare. Acum suntem înapoi aici în studioul din București, e vreme frumoasă. Mă uit și în studioul de lângă noi, sunt pregătite premiile, pentru că mâine este ziua Kiss FM, este și ziua lui Ovidiu mâine. Și dăm premii în fiecare oră, oameni buni, de la 7 dimineața până seara târziu. Premii, o grămadă în fiecare zi, PlayStation, sisteme audio, plasme, tot felul de nebunii. Jocuri, televizoare, nebunii, văd acolo Blu-ray, disc, home cinema, home theater. Da, chiar în fața noastră se întâmplă să avem cealaltă parte de studio, cum zicea Olix, teancul de premii. Nu era doar așa a zis, chiar pe bune sunt aici. Așa că mâine de dimineață până seara, o zi întreagă de ziua Kiss FM cu premii. Avem de Kiss-uri chiar acum, 0722 20 60 20, la mulți ani Kiss FM. Puteți începe școala, aveți vârsta potrivită. Dacă te uita la cronică, ai și văzut că... Da, seara a fost mega, mega nebunie, mega distracție la cronică în platou, live. Bună seara, dragilor, sunteți number one, love you, love Kiss, vă pup dulce, Ana Maria cu Y, zice ea. Astăzi e ziua mamei mele și cu această ocazie vreau să-i transmit prin voi multă, multă sănătate și fericire, că de altfel și voi, echipa minunată de la Kiss FM, care ne face zilele mai frumoase și mai vesele, trecând parcă un mesaj foarte, foarte lung, mulțumim mult, la mulți ani. Gabriela din Baia Mare, la mulți ani mamei tale, o altă scorpioancă, un foarte dulce de Kiss pentru Marian Boba, te iubi, admiratora secretă. Hai, Marian, de la așa, să ți le trimiți tu. La mulți ani Kiss FM, Florin din județul Vaslui, aș vrea și eu o dedicație pentru frații mei, mai ales pentru Kiss. Bă, da, Kiss, nu se scrie K-H-I-S, da? Dacă stai și asculti, Kiss FM îți dă bani mulți, Kiss FM nu trișează, te premiază. Gabi Mehemins, mulțumim pentru vesturile frumoase. Gata, continuăm tracklist-ul, încă 3 super hituri chiar acum. Alors un dans de la Stromae. Imediat vine Andra Something New, DJ Remix și Roberto cu Laura, cu Lara Beside You. Hello. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.

Cash-ul. Până atunci, pauză scurtă și vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix să descărcați înregistrarea petrecerii de seară din Club Blue Night, de aici, din regie. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Yo, back to the party, Kiss Kiss in the mix with Olix and DJ Young. Oameni buni, ne-am uitat pe Facebook și am realizat că avem aproape 90.000 de fani, așa că intrați pe facebook.com/kissfmromania. Hai să-i facem din ce în ce mai mulți. Trebuie să dați acolo butonul de like sau dacă aveți Facebook-ul pe română, trebuie să dați adoră sau ceva de genul, să nu știu cum se scrie pe română. Pe bună, dar cum e adoră? Chiar așa e? Da, cred că așa e. Așa. Apropo de Facebook, de chisturi de pe facebook.com/kissfmromania, avem... Incredibil, acum s-au trezit toți oamenii să-ți dea master, frate, da. Da, lăsați mesul, gata, avem Spartacus, Bidi, pentru cel mai frumos îngeraș, Adrian Ionuț, vreau DJ Sava și Raluca cu Connector, Love You, vine puțin mai încolo. Adina Elena zice, la mulți ani, țineți-o tot așa. Mulțumim mult, Marius Săceanu, la mulți ani, KSFM de ziua voastră, sper să vă fac un cadou, să vă bucurați, dând un premiu la Kiss Kiss. Michi Laura, best music ever on Kiss FM, Gabriela Voinea, la mulți ani, mulțumim frumos pentru urări, happy birthday, ne mai urează Adriana Marin. La fel și Denciu Natalia, foaie verde de cicoare, Kiss FM e în difuzoare, 7 anișori e lare, la mulți ani, se crească mare, muzică ne dă putere, o ascultăm cu plăcere, parcă tot ne vine a cere. Câte o melodie tare, toată lumea în picioare. Mulțumim foarte mult, uite, poeți, român s-a născut poet. Stai așa, hai că mai erau trei versuri acolo, te rog, Ovidiu. Vrem să dăm un dedichis la Ovidiu și Olix pentru cei ce ascultă Kiss. Oh, stai, stai. Acum, noi din suflet vă iubim, pentru tot vă mulțumim. Au fost compuse împreună cu Florin, a.k.a. Secret. Acetare. Foarte frumos. Textier. Bine, mulțumim mult. Textier, nu glumă. Ce mai avem la mulți anișori, să dea domnul ce n-ați avut. Cineva întreabă cum se numește melodie la mulți ani Kiss FM. Mamă, foarte multe urări. Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Deep Central Music makes me free. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. All right. Makes me Mix. Alexia Bolona Supo, un remix foarte tare de la Emil Lazaria. Urmează! Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Yes, baby! De seară, partidul Kiss FM este în Club El Dictador din București. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Mâine seară suntem în Club Vision din Neptun și tot mâine seară... Tot mâine seară DJ Young in the Mix. Chiar de ziua lui se întâmplă să fie la el acasă, la Arad, în Club Bazara, la un super party. Să vezi tu ce distracție să fie acolo. Noi am fost săptămâna trecută. Iar sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live din Club Fusion din Streșnic, undeva de lângă Ploiești. Mare, mare distracție, live Kiss FM, sâmbătă după miezul nopții. Ne întoarcem la Opfix în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny light.

distance, then you'll feel my absence and the love why fighting you. If you're ready to go away, miles away, miles away, I'm just happy for you, I'm just happy for you when you cry for me. Miles away, miles away, yes, I'm happy for you, I'm happy for you. Avem Daily Kisser de pe facebook.com/KissFM România. Cătălin Voina zice cel mai tare rating pentru Kiss FM și în următorii ani de acum încolo. Mulțumim frumos. Mulțumim foarte mult, Grigore, Alexandra, Livia, la mulți ani Kiss FM. Aș dori și o melodia Night Like This, Caro Emerald, cu dedicație pentru soțul meu Viorel. Te iubesc foarte, foarte mult și copiii noștri, sunt viața mea. Și dedicație pentru voi și cei care ascultă Kiss FM. O salut, Alexandra. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ce-mi plac astea cu slogan la final. O grămadă de la mulți ani, de la Cătălin Cătă, Moje, Ica, Tănase, Nicolae, Iorga, Sina, Gabi, Francisco, Alex, Delia, Cârstea, la mulți ani Kiss FM, you're the best, mulțumim foarte, foarte mult. Mamă, vrem și dedicații totuși. Doamne, deci incredibil. Foarte multe pe Facebook, foarte multe mesaje. Cineva vrea Dansa Bonito. O grămadă, o grămadă de dedichisuri, de fapt, nu, mai puțin dedichisuri și mai mult urări. Love is my residence DJ și Frisco, exact acum la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Onyx cu voi, până la 10. Cea mai bună muzică asta ascultă la Kiss. Your smile, your lovely smile, until the sun comes.

șosete. E mai bine fără șosete, să știi. Chiar și iarna, e ok. Dar știi ce e interesant? La mare am văzut un domn, avea șosete în șlapi. Era foarte, foarte tare. Unde, în club? Nu, mă, pe plajă, la Summer Kiss. Da, da, și da, atunci n-aveai ideea cu eu nu am șosete la DJ Project. Foarte tare. Acum a zis că el răcea dacă n-avea. Doamnelor și domnilor, este timpul pentru... Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Așadar, în această seară, partidul Kiss FM, Oric și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club El Dictador din București. Clubul împlinește un an, așa că undeva pe la ora 23 o să ne întâlnim acolo. Super, super petrecere o să fie. Mâine suntem la mare, în Club Vision din Neptun, tot Oric și Dan Fințescu, iar DJ Young tot mâine seară, in the mix, în Club Bazara din Arad. Foarte frumos, de ziua lui, nu? Da, da, da, așa? Da, da. Sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live din Club Fusion Strășnic, undeva lângă Ploiești. Sâmbătă după miezul nopții ne auzim live de acolo. Așa încât dacă e joi, e weekend la noi, de fapt partiurile au început de ieri, de miercuri. Da, dacă tot ziceam de petrecerea de ieri, kissfm.ro/kkm, descărcați de acolo podcastul emisiunii de ieri, dar și podcastul sau înregistrarea petrecerii Kiss Kiss Remix de aseară din Clubul Blue Night. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend. Yeah. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party.

Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Remix. Foarte bune remixurile Sugar Daddy's. Aseară am fost la Cronica Cărcătașilor, ne-ați putut vedea acolo dacă v-ați uitat la Prima TV. Dacă nu, pe Facebook-ul Kiss FM o să găsiți înregistrarea și cred că o găsiți și pe kissfm.ro. Nu ne-am uitat noi foarte atenți. Oricum, pe kissfm.ro găsiți un articol despre aniversarea pe care am făcut-o la Cronica. Ne găsiți pe toți îmbrăcați în uniforme școlare, cu cravată de pionier. Dar o maximă, Caterin, că a fost o mega nebunie ieri în platou la Prima TV la Cronica. Mamă, cât am râs aseară, chiar că ne-am distrat pe cinste. Și desigur, mâine e ziua efectivă Kiss FM, ca să zic așa. Mâine e ziua premiilor, mâine e ziua nebuniei. Ieri am sărbat la Cronica cei 7 ani de Kiss FM. Mâine o să avem premii toată ziua, o grămadă de chestii electronice, electrocasnice, DVD-uri, DVD playere, home theater, 3. Home cinema și o grămadă de alte lucruri. Sunt deja pregătit aici, încă de dimineață din Cronica. Văd aici în studioul celălalt unde stă dimineața Găinușă. Cred că nu o să mai aibă loc de premii mâine dimineață. O să intre cu greu în studio. Și trebuie să vă spunem că în această seară asta, apropo de Cronica, în această seară de la ora, sau pe la ora 23 așa, vă întâlniți cu bebelușele la Marian Boba în emisiune la Kiss in the Night. Cristina și Ioana vin la Kiss in the Night. Un super interviu așa, binterviu de fapt. Gata, nu mai e surpriză că ieri încă ținea secret Mr. Boba. Da. Păi, mi se pare că o singură persoană a ghicit ieri, pentru că asta a fost tema lui de ieri, să ghicească lumea cine vor fi invitatele lui. O singură SMS a ghicit, în rest era invitatele tale vor fi Mihaela Rădulescu. Sau Ina, da. Păi nu ziceam de două fete, care? Ina înseamnă două fete. Bine, 3 minute înainte de ora 9 vine piesa Non-House și intrăm în ultima oră de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Okay. Yeah. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this room? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on a lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why we're shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on. Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all. As y'all can get cool, so I can hit the boat for y'all. Don't worry about it, shorty. Your girlfriend was hot like me. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? Alright. Back to the mix. His Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, party people. Suntem în ultima oră de mix de astăzi. Olic și DJ Ang împreună cu voi. DJ Ang la butoane. Mâine avem, fiind vineri, avem back to back. Iar acum începem 50 de minute de mix fără nicio pauză și un mix plin cu hiturile Kiss FM. Foarte tare playlist-ul de azi. Am mai zis-o? Am mai zis. Andreea Berghia, colega noastră, am făcut un super playlist. Andreea, mulțumim. Îl remixăm. Avem Rush Love, Ryan și Radu. Apoi avem Jerry Ropero, Corazao, Eminem și Rihanna, Love The Way Live. Varianta aceea remixată rusească. Sună foarte, foarte bine. Băiți, cum va? Balaur, DJ Balaur. Știi, DJ foarte talentați. Și apoi o să luăm de dechisuri. Avem 0722 20 60 20. Avem și facebook.com/KissFM în România. Avem și podcastul Kiss FM. Avem o grămadă de lucruri despre care să vă spunem. Petreceri, premii, toate nebunile. Sau aflați despre toate nebunile în următoarele 60 de minute la Kiss Kiss in the mix. Mâine Kiss FM împlinește 7 ani. La mulți ani! Mergem la școală! Clasa 1, de 7 ani. Happy birthday to you. Happy birthday, Kiss FM.

in the mix. Am avut Jerry Ropero, Curaçao, o variantă foarte, foarte interesantă, un remix super, super tare. Avem Eminem și Rihanna, Love the Way You Like, iar acum. Și până atunci, până să înceapă piesa, mai dăm un refresh pe facebook.com/kissfmromania. În stânga vedem poza noastră de ieri, de la Cronica, o poză foarte, foarte comentată de toată lumea. O grămadă de urări. Le mulțumim tuturor celor care ne scriu pe Facebook și ne urează la mulți ani. La mâine, mulți ani! La mulți ani, mulțumim! Mâine să-i spuneți și lui Ovidiu la mulți ani. Da, întotdeauna m-am întâlnit cu chestia asta. Ziua radioului coincide cu ziua mea. Atunci mai multe lume spune la mulți ani Kiss FM-ului decât ție, nu? Dragi de Kiss pentru Bobocel, drăguții de ei, în special pentru cei din Bistrița și de la Anca, nu fiți așa de supărați pentru atât de mult la mulți ani, că am putea să nu zicem nimic și tot nu ați fi mulțumiți. Cine a zis că suntem supărați? Chiar ne Doamne ferește, Anca, să știi că nu ai înțeles bine. Neagu, Andreea, super tare, Roach Love, vă iubim, păcat că nu a citit Redichisul. Iuhu, la mulți ani, să ne trăiești. Da, uite, l-am spus acum, da? Da. Ce mai avem? Salutare, dragi DJ, la mulți ani, o să țineți tot așa, la mulți ani și lui Gicuțu, să mă leagă și pe mine, că îi fac cinste, Roxana din Brăila. Foarte tare și încă unul să fie Ryan și Radu pentru surioara mea Dani din Galați, care vă ascultă și pentru toți schisomanii vă iubim, sunteți cei mai tari, la mulți ani pentru mâine, pupicei de la Galați! Mulțumim! Continuăm mixul lui DJ Young de astăzi cu Eminem și Rihanna imediat. Avem Nagoale Get Up și Andrea Bălan Tripping DJ Young Remix. What it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going. Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. driving me crazy. It makes me mad. Este și el tot în premieră la Kiss FM, sau a fost în premieră la Kiss Kiss Remix. Avem chiar acum dedichisuri de pe SMS 0722206020. Bună la mulți ani, Kiss. Să s-o țineți tot așa, Vali din județul Vaslui. Mulțumim foarte, foarte mult. Băieți, spuneți-le crăcătașilor să intre pe Facebook dimineață, că altfel îi las reverenți încă 7 ani pentru voi în Remix, că se lăși cu părul creț. Stanionela Mioven Argeș, mulțumim foarte, foarte mult. La mulți ani, ce păcat pentru cei care ascultă Kiss FM non-stop. Nu au norocul ăsta pe care l-au cei care... am înțeles. Cei care nu ascultă și intră în direct și nu știu numărul. La asta se referea cineva. Asta e. La mulți ani, Kiss, sunteți cei mai tari. Vă pup, Nadia de la Gaga din Braza. Hei, Kiss FM, vă ascult în fiecare seară. Aș vrea o piesă mixată, Voltaj. Mi-e dor de DJ Young Remix de la Cosmin pentru Borăcel sau Boracel din Scornicești. Mamă, ce nume au. Salutare, Chisomailor, vreau și eu să dedic DJ Sava și Raluca, love you, pentru iubita mea Coco, să-i urez la mulți ani și să-i spun că o iubesc foarte, foarte mult. Ok. Continuăm cu tracklist-ul mixat din această seară. Mai avem încă vreo 20 de minute de mix. Avem Alexandra Stan, Mr. Saxobeat, imediat Temptation, Bonfire Exclusive Remix, după care Shakira vine cu Gypsy, Miguel Vargas Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. afraid, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? 34-35 de grade la umbră în studioul Summer Kiss, acolo în Beach Bar. Dar trebuie să vă spunem că a fost frumos seară la petrecerea Kiss Kiss Remix, petrecerea cu numărul 4 de aici din regie, din clubul Blue Night. A fost o mare... Da, a fost o mare nebunie, vreau să completez. Tu nu-ți terminase și textul, ia zi. Da, vreau să spun că avem înregistrarea petrecerii, oameni buni. Avem... stenograma petrecerii. Asta e un termen nou. După ce ați scăpat de podcast, acum o luăm pe română. Stenograma petrecerii, da, de ieri, la fel ca și emisiunile noastre Kiss Kiss Dynamics, le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Avem foarte multe download-uri din câte am văzut, așa că vă invităm în continuare să intrați și să descărcați podcastul Kiss Kiss in the Mix, așadar pe kissfm.ro/kkm. Avem și blogurile noastre olix.ro și ovidiustănescu.ro. Continuăm tracklist-ul cu piesă nouă, Liviu și Tara văd aici, nu? Dreamy, da? Dream With You și apoi Sava și Raluca, I Like The Trumpet. DJ Anc și Olix cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Fii atent că e frumoasă așa cu ID. Ia, atenție! Foarte tare! Come on! Yo! Yes, I'm in love with that breath, I'm underneath that crazy. That 22, Mr. Boba e deja în studio, vine cu Kiss in the Night. 5 minute în întârziere, bună seara, Mr. Boba. Bună dimineața. Repede, repede subiectul. Abia acum a început. Ia uite-l, mă, stai, mai vorbi, mai invit la casă. Hai, spune, ai 4 ore, ți ajung. Doar 11, vin bebelușele, pentru că mai avem puțin, cât 2 ore, 3 ore și ne sărbăm. Ne sărbătorim și te sărbătorim. Foarte bine, da, în 2 ore. Era secret, nu trebuia să zic la radio. Da, nu, am tot zis săptămâna asta, în două ore. Este ziua la video. Ha, ok. Și ziua radio. Tu crezi că pe Facebook-ul Kiss FM spune lumea la mulți ani Kiss FM? Nu, toată lumea la mulți ani la video, la mulți ani la video. Da, glumesc. Să știi că după ora 11 vor veni la radio bebelușele pentru tine. Da, nu pentru că, radio. Da, am să rămân în radio, de fapt, până la 11. De fapt, n-am să mai plec din radio astăzi. Eu zic să încingem un party aici, o petrecere nebună, da? La 12 fix deschidem sticla de ceai de sănătoare aici în direct. L-ai tachinat pe Olex cu cisterna, la cisterna de la tine unde e, bro. Da, e jos în parcare, în spatele clădirii, e camuflată, are sticla chis pe ea. Băi, tocmai să ridica o cisternă, mi-au venit băieții cu tractările și ridica o cisternă. Ah, cisternă. Ok, rămâneți cu Mr. Boba, Kiss in the Night, iar mâine de la 7 seara o luăm de la capăt cu Kiss Kiss in the Mix, la mulți ani Kiss FM, în 2 ore e ziua Kiss FM, da, intrăm în 5 noiembrie. Olu, și mâine avem emisie? Și mâine avem emisie, zic, mâine back to back și mâine chiar ziua radio. De ziua Kiss FM nu suntem și noi liberi să mergem la vacanță. Ar fi culmea. Eu sunt. Seara excelentă, ne auzim mâine. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.